Aquesta és la música que una setmana més us arriba. Això és Country a Radio Estel, el programa que des de Palafrugell us oferim i us portem en el món del country and western. Un programa del Club del Country, un programa especial per als nostres oients que començarem avui destacant àlbums de 2016 que fins al dia d'avui no havíem escoltat, alguns nous, altres antics. Vull dir que la música es pot trobar en format de recopilatori, en format de compilació, de directes o, senzillament, d'àlbums de material nou. Avui comencem amb Chris Christopherson i el disc de 2016 anomenat The Cedar Creek Sessions. D'aquest àlbum, The Loving Gift, en serà la primera cançó al costat de la magnífica Sheryl Crow. Gave me a blanket to keep me from the cold. You gave me a song I learned to sing. You showed me some beauty through the windows of your soul. You showed me a world I've never seen. He's given to the other loving. Precious time we knew was borrowed. You gave me the courage to live with yesterday. And you gave me tomorrow. You gave me a candle to light my way to bed. And you erased the shadows I'd been. Brought me a pillow to rest my weary head. You taught me a gentle way of dreaming. And even if you leave me, I'll be richer when you go. Just living with the loving gift you gave me. You gave me a blanket. Cançó tranquil·la, íntima, que ens emportava un excel·lent treball discogràfic a càrrec de Chris Christopherson, nascut el 22 de juny de 1936, cantant, compositor, músic i actor, amb cançons legendàries com el Me and the Bobby McGee, el For the Good Times, Sunday Morning Counting Down o Help Me Make It Through the Night. Ha compost al llarg dels anys les seves pròpies composicions, però també ha col·laborat amb compositors de Nashville excepcionals com Shel Silverstein amb les seves peces i a més amb grans amics amb els quals va col·laborar amb aquell supergrup de Highwaymen, Waylon Jennings, Willie Nelson i Johnny Cash, però a més també per altres treballs com aquell Star is Born o Alice Doesn't Live Here Anymore com a actor. La música ens acompanyarà amb aquest Cedar Creek Sessions, el disc d'un fantàstic Chris Christopherson amb aquest en 2016. Escoltem la cançó anomenada Lay Me Down, A Love the Wall Away. Thank you. my chances on the line. And I believe the hardest part is over. Waking up without you every day. Nothing matters now that we're together. Lay me down and love the world away. I believe the hardest part is over. Lay me down and love the world away. Nothing matters now that we're together. Lay me down and love the world away. I believe the hardest part is over. Lay me down and love the world away. Nothing matters now that we're together. The Cedar Creek Sessions va ser un àlbum que es va publicar el 17 de juny de 2016 a càrrec de KK Records, el seu propi segell discogràfic, i no va arribar a entrar a les llistes de música country dels Estats Units ni tampoc a les llistes de música folk. Tot i això, va ser nominat per un Grammy com a millor àlbum d'Americana Music el desembre de 2016. The Cedar Creek Sessions, enregistrat a Austin, inclou algunes velles cançons i algunes de noves. Aquest disc ens aportava fins ara aquest tema que acabem d'escoltar, que és Lay Me Down and Love the Wall Away, i també, com hem dit, aquestes versions especials de temes com el clàssic que hem comentat abans, Me amb Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, heading for the train, feeling nearly faded as my dream. Bobby thumbed a diesel down just before the rain. Took us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang up every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I'd done, every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away, looking for the home I hope she'll find. And I'd trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to me. mind. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me, Bobby McGee. Tancarem la presentació, el record d'aquest àlbum de 2016, com tot el programa d'avui que farem, amb una altra de les grans cançons. Chris Christopherson ens tornava a portar de nou amb aquest enregistrament a Austin d'aquest disc de Cedar Creek Sessions. Era el seu llegendari tema, Sunday Morning Coming Down. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. It didn't hurt. Beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I washed my face and combed my hair, stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and washed a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned, cause there's something in a Sunday makes somebody feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as a sound sleeping city sidewalk, Sunday morning coming down. In the park I saw Daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school, listen to the song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonesome bell was ringing. And it echoed through the canyon like the disappearing dreams of yesterday. The Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned, for there's something in a Sunday makes somebody feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalk. Sunday morning coming down. Fantàstica aquesta creació. I més amb aquesta veu tan extraordinària que al llarg dels anys ha anat completant el gran Chris Christopherson. Ara escoltarem música gospel cristiana, country Christian music, amb Hilary Scott. La Hilary Dawn Scott Tyrrell és coneguda com a Hilary Scott. És una, la cantant solista, la co-cantant solista de Lady Antebellum, que és una de les formacions més carismàtiques de l'actualitat de la música country, que va ser format l'any 2005. La Hilary Scott és una d'aquestes cantants amb unes profundes creences religioses i la seva família, de fet, és integrant del món del gospel. Ella va néixer a Nashville, a Tennessee, filla de Linda Davis i de Lang Scott, músic i també artista destacat. És una barreja d'influències la seva entre arrels escoceses i arrels de natius americans. Ha decidit amb aquest 2016, o va decidir amb aquest 2016, d'editar un disc fora de Lady Antebellum amb la seva família, un àlbum de gospel. El 22 d'abril de 2016, Hilary Scott and the Scott Family, amb el seu àlbum anomenat Love Remains, van veure la llum com a projecte musical. Un àlbum que s'editava a través d'Emmy Records Nashville, que arribava al número 2 del US Country i que va tenir un èxit important amb la cançó, un crossover que es diu quan entren diferents formats, el I Will, que és una cançó de country cristià escrita per Hilary Scott amb la seva família al costat de Bernie Hearns i Emily Weisband. És una cançó d'aquestes que reafirmen la fe d'una persona. Realitzada a l'abril, va ser un èxit a les llistes comercials de música cristiana i també un número 27 a les llistes de country. Escoltem aquest tema de Hilary Scott and the Scott Family, I Will, des de Love Remains. Broken heart is a part of your plan. When I try to pray, all I got is hurt and these four words. Thy will be done. Thy will be done. Thy will be done. Yeah. És una meravella escoltar fills, en aquest cas, d'artistes amb els quals tu has crescut musicalment, ara us ho explico. Aquest Love Remains és àlbum de Hilary Scott. De fet, és el segon que edita al costat de la seva família. El primer que va editar fa molt de temps enrere, abans de que comencés amb Lady Antebellum, es va dir Family Christmas. Es va realitzar el 2003 i era amb la seva mare, Linda Davis, i el seu pare, Lang Scott. Love Remains l'ha fet amb la resta de la família, incloent-hi, doncs, la seva mare, que és una cantant que havia tingut èxit menor a les llistes de country com Skip and Linda, un duo, anys enrere, i després recordem en solitari uns 15 senzills que va publicar sobretot a finals dels 80, principis dels 90, amb aquella cançó al costat de Reba McEntire, aquest Does He Loves You, i altres cançons fabuloses que ens va portar. A mi m'encantava la veu de la Linda Davis, que havia nascut a Dodson, Texas. Al seu costat, com han dit, el seu pare, Lang Scott, i també la seva germana, 14 anys més jove que ella, la Riley Scott. Ells formen The Scott Family i ens porten aquest àlbum de gospel bluegrass country pop que és produït per Ricky Skaggs, el qual també participa amb un parell de les cançons d'aquest àlbum, en concret amb aquesta que escoltarem ara, que ens porten amb la companyia de Stephen Curtis Chapman i Ricky Skaggs. The Faithful Love of Jesus és la cançó que escoltem. Faithful love of Jesus. Aquesta és la col·laboració amb els protagonistes d'aquesta peça musical que ens acompanyaven Stephen Curtis Chapman i Ricky Skaggs. Ens portaven la seva col·laboració amb la cançó que us acabem d'oferir, aquest Faithful Love of Jesus. Acabarem el record d'aquest àlbum de Country Gospel a càrrec de Hillier Scott and the Scott Family amb una cançó escrita per Ben Glover, Connie Harrington i la mateixa Hillier Scott cobra el disc, que es diu Beautiful Messes. I per què ha estat l'èxit més important d'aquest àlbum dins de les llistes de música cristiana? Juntament amb el Love Remains mateix i l'Still són els senzills que s'hi han publicat a l'Osot Christian. Aquest Beautiful Messes ha estat un número 28. És la música, com no, fantàstica, de Hillier Scott. Are you spinning in a lie that keeps on telling you that you're not good enough? When you're looking in the mirror, do you see someone impossible to love? Full of fragile, broken pieces, we're all rough around the edges. We ain't perfect, no, we ain't even close. We got carry it all, even at our worst, to him we ain't lost causes, just beautiful messes. We're all Davids, we're all Marys, we've been liars, thieves, and everything between. But don't forget, God used the misfits just like us to do the most amazing things. So bring your faults, your flaws, your secrets, and watch him use those broken pieces. 'Cause we ain't perfect, no. To the one who can carry it all, even at our worst, to him we ain't lost causes, just beautiful messes. No matter where you are right now, let that grace come pouring down. It won't run out, it won't run out. We ain't perfect, no, we ain't even close. We got holes in our hearts. Aquesta és la música de Hillary Scott and the Scott Family, excepcional, amb el Beautiful Messes. D'aquesta manera tanquem la presentació. Un altre dels àlbums que 2016 ens ha portat és un altre dels recopilatoris, i és que n'hi ha amunts de la música de Johnny Paycheck. En trobem, però, multitud d'àlbums de recopilació de les seves cançons, incloses moltes cançons que no havien estat mai editades. Donald Eugene Liddle, així va néixer el 31 de maig de 1938 en Johnny Paycheck, a Greenfield, Ohio, va morir el 19 de febrer de l'any 2003, un dels fantàstics membres del gran Ole Opry i més conegut per el seu enregistrament de la cançó de David Allan Coe, Take This Job and Shove It, el seu únic número 1 a les llistes americanes, un gran èxit que va tenir ell als anys 70, era un dels grans d'aquell moviment outlaw al costat d'artistes com David Allan Coe, Waylon Jennings, Willie Nelson, Billy Joe Shaver o Mel Haggard. Avui escoltarem tres cançons del disc Finest Music Collection, Some Kind of Rose, publicat aquest 2016, i que obre les portes precisament amb aquesta cançó, Some Kind of Rose. No riches have I, pretty things I can't buy, I can't dress you in those fancy clothes. Diamond rings I can't give, but every day that I live, I'll send you some kind of rose. I can't give the world to you, but that's what I'd like to do. Just how much I love you, no one knows. Know the world I can't give, but every day that I live, I'll send you some kind of rose. I may never attain any riches or fame. I will never be much, I suppose. Lots of things I can't give, but every day that I live, I'll send you some kind of rose. Doncs aquesta era la cançó que obria el disc, un disc en el qual s'hi troben 20 cançons diferents, algunes d'elles han estat un dels seus grans èxits, d'altres són versions realitzades d'altres temes. També trobem el Sunday Morning Coming Down, que acabem d'escoltar fa un moment en la veu de Chris Christopherson. Hi ha cançons que a mi m'encanten, que per això l'escoltarem sense que hagi estat un gran èxit a la veu de Johnny Paycheck, però és una de les millors cançons de la història del country, esclar, al meu entendre. Això sempre podem discutir-ne segons la gent que l'escolti. Bé, aquest és el Heartaches by the Number. Today I love you more. Yes, I've got heartaches by the numbers, a love that I can't win. But the day that I stop counting, that's the day my world will end. come home to stay. With hopeful heart I've waited for your knock on my door. I waited, but you must have lost your way. Now I've got heartaches by the numbers, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by the numbers, a love that I can't win. But the day that I stop counting, that's the day my world will end. I ja que parlàvem de cançons incloses amb aquest recopilatori que va popularitzar el mateix Johnny Page, que podem trobar-hi un dels seus més grans èxits, concretament el cobria la dècada dels 70, després de l'èxit del 71 de She's All I Got, una versió fantàstica de la qual va realitzar anys després en Tracy Bird, va ser un número 2 aquella cançó. El Someone To Give My Love To va ser un número 4, anaven progressant diverses de les seves cançons dintre la millor classificació de les llistes americanes, i el 1973 s'hi va trobar aquest número 2 de l'àlbum Mr. Love Maker, i també trobem amb aquest disc la cançó, òbviament, anomenada així, Mr. Love Maker, amb Johnny Paycheck. Mr. Love Maker, don't let anyone take her. I need that woman's love to set me free. Mr. Mr. Repassat amb el programa d'avui ja la música del passat amb noves versions de Chris Christopherson, el country gospel de Hillary Scott and the Scott Family i el record en format de compilació de Johnny Paycheck, que és el moment de l'actualitat rabiosa del country and western, tot i que en dedica l'àlbum del qual s'extreuen aquestes cançons, és un disc que s'ha publicat al llarg de 2016 i a càrrec d'un artista excepcional, és Frederick Dirks Bentley, nascut el 20 de novembre de 1975 a Phoenix, a l'estat d'Arizona, 25 senzills publicats a les llistes del Hot Country Songs i Country Plays, amb 15 dels quals han arribat al número 1 des del seu senzill de debut What Was I Thinking, fins a moltes altres cançons que ha publicat. Black és el títol que es dona amb aquest àlbum i també el títol del primer senzill que es va extreure. El 14 de novembre va ser llançat a la ràdio com a tercer senzill d'aquest disc. Escoltem a Dirks Bentley amb la cançó anomenada Black. The moon outside, too bright. Those blinds, yeah, let's just keep them closed. You know, my hands, they know where to go to find your fingertips, trace them back to your lips. take you on a trip. Flip that switch, make my world go black. Hit me like a heart attack, knock me flat on my back. Yeah, just keep doing that, that thing you're doing there. Brush me with your hair, I swear I don't know how long that I can last. Make my world go black. Like a sky with no stars, just find me and fall into my arms and make my world go black. Hit me like a heart attack, knock me flat on my back. Yeah, just keep doing that, that thing you're doing there. Brush me with your hair, I swear I don't know how long that I can last. Make my world. Black, el senzill, el tercer senzill editat en d'aquest àlbum de Dierks Bentley, del mateix nom, en el moment de portar aquest programa un número 29, les llistes del Just Country Airplay. Les dues cançons que sí que han arribat fins al capdamunt, totes dues números 1, han estat el primer i el segon senzills publicats. Different Four Girls, cançó de Dierks Bentley, a la composició J.T. Harding i Shane McAnally, i amb la col·laboració de la cantant i compositora Ellie King. Va ser realitzada al mercat discogràfic el mes de juny de 2016. La Ellie King és una cantant de country rock, més aviat country alternatiu, i també de blues, de New York City, tot i que va néixer a Los Angeles. Escoltem aquest senzill, aquesta cançó, Different Four Girls, Dierks Bentley, al costat de El King. She don't throw any t-shirt on and walk to a bar. She don't text her friends and say I gotta get laid tonight. She don't say it's okay, I never loved him anyway. She don't scroll through her phone just looking for a band-aid. It's different for girls when their hearts get broke. They can't tape it back together with a whiskey and coke. They don't take someone home and act like it's nothing. They can't just switch it off every time they feel something. A guy gets drunk with his friends and he might hook up. Different for girls. She don't sleep all day and leave and the guys that can just act tough. It's different for girls when their hearts get broke. They can't take them back together with a whiskey and coke. They don't take someone home and act like it's nothing. They can't just switch it off every time they feel something. They can't pretend it was never there. A guy gets drunk with his friends and he might hook up. Fast forward through the pain, push him back when the tears come up. When the going gets tough, yeah, the guys, they can just act tough. It's so tough. It's different for girls. El primer dels senzills d'aquest àlbum va ser la cançó que també va ser número 1 al Country Airplay, però també amb les altres llistes americanes de referència, com el US Hot Country, va ser el Somewhere on a Beach, una cançó escrita per Michael Tyler, Jason Bowyer, Alexander Palmer, Dave Cuncio i Josh Miranda, sota la producció de Ross Copperman, que a principis de 2016, ara farà un any, va ser llançada al mercat discogràfic, primer com a senzill digital i després enviada a les emissores de ràdio. Va ser una mena de presentació a través de les xarxes socials del nou disc de Dierks Bentley, d'aquest Black que estem escoltant en el dia d'avui. De fet, Black és ja el vuitè treball discogràfic d'en Dierks Bentley. Escoltem aquesta tercera cançó, aquest senzill, que va ser el primer dels tres publicats, tot i que hi ha dues cançons més, el What the Hell Did I Say i el Pick Up, que també han entrat a les llistes del US Hot Country directament des d'aquest àlbum, sense ser-ne senzills. Recordant, aquest Somewhere on a Beach, una de les millors cançons de 2016. Bet you think I'm sitting at home, no. Bet you think that I'm all alone, no. Bet you think I'm missing you and wishing you would call my phone. Hell no. I went wheels up on a runway and that ticket was a one way. I'm somewhere on a beach sipping something strong. Got a new girl, she got it going on. We drink all day and party all night. I'm way too gone to have you on my mind. She got a body and she's naughty, and she got me like you ain't ever got me. I'm getting some, getting some, and I ain't slept in a week. Yeah, I'm somewhere on a beach. Heard you called my boys, heard you called my folks. They said you drove by my house real slow. You can check any spot, roll down every road, but girl, I ain't even close. I'm somewhere on a beach, sipping something strong. Got a new girl, she got it going on. We drink all day and party all night. I'm way too gone to have you on my mind. She got a body and she's naughty, and she got me like you ain't ever got me. I'm getting some, and I ain't slept in a week. Yeah, I'm somewhere on the beach. I wish it could have worked out. Beach towel, my shades on, my drinks up, and the sun's out. I'm somewhere on a beach. I'm somewhere on a beach, sipping something strong. Got a new girl, she got it going on. We drink all day and party all night. I'm way too gone to have you on my mind. Got a body, and she's naughty, and she got me ain't like you, they never got me. I'm getting sore, man, I ain't slept in a week. Yeah, I'm somewhere on a beach. Yeah, I'm somewhere on a beach. Doncs una cançó fabulosa, no n'hi ha cap mena de dubte, aquesta que ens portava Dierks Bentley. Estem acabant el nostre programa i ho farem amb una darrera cançó. Alternem habitualment els nostres números 1 entre les llistes en que us posem al programa del Club del Country, aquest de Country Radio Estel. Us podeu escoltar tots a través de www.clubdelcountry.com. Aquesta setmana escoltem el que és la segona millor cançó a la llista del Country Breakout Chart de Music Row. És un tema editat per Valerie Music Co., que ens porta l'extraordinari intèrpret que al meu entendre és Thomas Rhett. La cançó, aquest número 2, és Star of the Show. El número 1 és per Chris Young i Vince Gill amb Sober Saturday Night. Star of the Show, Thomas Rhett. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera aquí, amb un espai del Club del Country. A reveure. Walking down the street, hand in mind, it don't keep them other guys. And that one in eyes, I'm looking at you. But it's alright, that's okay. Who could blame them anyway? You're so pretty and you ain't even got a clue. 'Cause everywhere we go, girl, you're the star of the show. And everybody's wondering and wanting to know. What's your name? Who's that girl? Smile in the world. Though what gets me the most is you don't even know that you are, you are, you are the star of the show. You're the star of the show, baby, yeah. Friday night on the town, we walk in and you draw a crowd. Even the band seems to sing for you. He's on the motor, a drink. Barkeep says it's all on me. You look at me and laugh like you don't know what to do. Baby, you're so cute. 'Cause everywhere we go, girl, you're the star of the show. And everybody's wondering and wanting to know. What's your name? Who's that girl with the prettiest smile in the world? But what gets me the most is you. Yeah.